Mam nadzieję, że miło jest Państwu, że o tej porze jest 5:10. Znaleźliśmy się w Brownswood Recordings, labelu założonym przez Gilesa Petersona, tak jak powiedziałem przed piosenką. No i rok 2019, kiedy właśnie w tej wytwórni ukazuje się album There is a Place. Tytuł nawiązuje do małego, zacisznego parku, do którego chodził często i dużo spędzał czasu lider Jake Long, i tam miał chwilę refleksji, tam czerpał inspirację. No i powstaje album zespołu Maisha, który to album nagrywa 14 osób, bo tak naprawdę Maisha jest septetem, no ale na potrzeby tego wydawnictwa trochę więcej osób zostało zorganizowanych w studio. Jeżeli chodzi o to, co Maisha zrobiła oprócz tego albumu, to na przykład nagrała koncert na potrzeby Boiler Room, na przykład supportowała słynnego Sun Ra, o którym też mówiliśmy tydzień, dwa tygodnie temu w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. No ale mamy świetny, doskonały album i kompozycje takie jak ta Osiris, która otwiera to wydawnictwo, rozbudowana, nakręcająca się z niesamowitym finałem. No i bardzo dobrze słucha się tej płyty. Nie ukrywam, że trzeba trochę spędzić z nią czasu, tak jak i to ja zrobiłem przed przygotowaniem tej audycji. Powiem tylko tyle, że wśród osób nagrywających album polskie nazwisko: Maria Zofia Osuchowska, która gra na harfie w jednym z utworów. Tak naprawdę o tych utworach nie ma co za dużo opowiadać na antenie, bo ich po prostu trzeba słuchać. Thank you. Tak, i tak jest w tych kompozycjach zespołu Majsza. Niewinnie się zaczynają, potem rozbiegówka, potem finał, ale wcześniej jeszcze niesamowita kulminacja. Może nie po kolei powiedziałem, ale proszę zauważyć, mam nadzieję, że Państwo to wychwycili, jaki prym wiódł saksofon Nubai Garcia w tym utworze zatytułowanym K.A.A. K. Po prostu. Majsza. There is a Place. Album z 2019 roku, czyli Brownwood Recordings. Proszę bardzo, w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 22,5 minuty po godzinie 5. Państwo już pewnie na nogach. No to tą nogą można sobie teraz stupnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna jazzowo-basowa gimnastyka. Bardzo proszę, 28 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl, korespondencja mailowa, jeżeli Państwo mają o tej porze na nią ochotę. A jeżeli nie, no to może wysłuchamy najnowszego singla Martina Gore, prawda? Z legendarnej grupy Depeche Mode. Zapowiada swoją nową epkę, która ukaże się 29 stycznia. Mamy już jeden fragment i w audycji Jazz and Bass miło mi jest go Państwu zaprezentować. No i proszę, dołożył troszeczkę basu Martin Gore na swojej pierwszej propozycji z nowej epki, bo o bas przecież też nam tutaj w tym paśmie chodzi. W styczniu przyszłego roku nowy materiał zarejestrowany w Santa Barbara w Kalifornii. Może nie do Kalifornii, ale do Nowego Jorku chciałbym Państwa teraz zaprosić. Thank you. A w Nowym Jorku, konkretnie w Brooklynie, żyje, tworzy multiinstrumentalista Sly Fifth Avenue, który dał się poznać szerszej publiczności. Też ja go tak poznałem, kiedy wydał płytę, na której orkiestrowo podszedł do tematu produkcji Doktora Dre. Tym razem mamy jego nowy singiel zatytułowany Right Here od wytwórni True Tats, mojej ulubionej brytyjskiej wytwórni, która od tego tygodnia, powiem Państwu w tajemnicy, zaczęła się uśmiechać do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Tats to jest wytwórnia działająca w Brighton, założona m.in. przez Roberta Louis, świetnego DJ-a i znawcę muzyki elektronicznej. No i dla wytwórni True Tats grają niesamowici artyści, o czym już niejednokrotnie mówiłem w tym paśmie między 4 a 6 rano. Jednym z nich jest Louis Hemi, pod pseudonimem ukrywającym się Hemai. Pochodzi ze Szwajcarii, ale bazuje w Londynie i to była próbka z jego najnowszego wydawnictwa Noah Noah w wersji instrumentalnej. 14 do 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz udamy się ponownie, tak jak tydzień temu o tej porze, na polsko-amerykańskie podwórko acid jazzowe. Rok 1994, ależ płyta, ależ skład, ależ on. Ciekawe, ile razy na antenach radiowych to zostało wypowiadane. Michał Urbaniak jako urbanator. Ta płyta kończyła nasze zeszłotygodniowe spotkanie i kończy dzisiejsze. Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski, dziękujemy.